ერთი ნავას ოღამაჭუ ხარავას თუ გიხვანა მუნილა ჩანგია თავიხელა ო ლაგაი ერთი ნავას ოღამაჭუ ხარავას თუ გიხვანა მუნილა ჩანგია თავიხელა თუ გიხვანა მუნილა ჩანგია თავიხელა Я солги хвеля.